üks, kaks, kolm, neli. Saates käes, tema on hea kõik, kui surnud juudi pöör, tema ring, kui range rinnava pöör. Don Ramon, Don Ramon, sinu laiva teeme mustas pidu tõllas, Don Ramon, meie lõpp on põllas. Don Ramon, kui elas, toovast oli mees, sulaväe soontes kees, tema piha krammes, vähendev näumas, aina rohetas, kui roostet puretvas, tema nina kõik, kui surnud juudi küür, tema rind, kui range linna müür, linna müür, mis püstitelt on vahest, kui kord kärkis, ta kohkunud ka kõrge kohtu ees, kirves käesta maate luuras saaki, kuigi mõte juba kompas kaaki, kui ta timu klööri viskas kaela, kraaksusta veel ka kõrgudest vaela, ennalti vasti ma kärvamasti tõrgu, põndi veel üks peet ja viuhti alla põrgu. Don Ramon, Don Ramon, tõime mustas pidu tõllas, Don Ramon, ka meie lõpp on võllas. Vaevalt ütles kinni, kukkus ling, tõmmust verest välja lendas hing, võimsalt sakteeris talle kõu, lahti põrus põrgu, leeki võu. Sinumatus koos me peame nüüd, kui pulma kordab meilgi jagada su saatust julma. Sinu laiva tõime mustast pidu tõllas, Don Ramon, ka meie lõpp on võllas. Don Ramon, sinu laiva tõime mustast pidu tõllas, Don Ramon, ka meie lõpp on võllas.